baixamos a música outra vez para poder darlle a benvida a directora do grupo Anduriña, do grupo de teatro Anduriña de Rosalía de Castro. Boas tardes, Amelia. Boas tardes, Julio. Moitas gracias por atendernos. Sei que estabas ocupada, pero bueno, a verdade é que convén facer cando menos unha comunicación a todos os nosos ouvintes do traballo que estás a facer. Sí, moi ben. Que ademais, pois, está a piques de poñerse en estrea, pois, a obra de teatro que se titula Un servizo policial. Sí, señor, moi ben. O día 30... Como se nota que eres un dos componentes, eh? Bueno, non é por facerme propaganda, é solamente para que a xente saiba de que ese traballo que se está a facer no grupo de teatro Anduriña de Rosalía de Castro, pois que a xente saiba que por certo, cantas persoas son. Moitísimas, non? Protagonistas, está sete. Pero que en realidad o carón de Anduriña xa traballaron máis de 15 ou 20 persoas, non? Pois sí, é tanto. Sí, pero sí. Xa van 5 obras en total, eh? 5 obras de teatro. Esta é máis numerosa. Este con elenco moi amplio. Sí, sí, que ademais hasta interveñen os cativos, non? Hai cativos, hai xente maior, hai xente jubilada. Uh-huh. Hai xente en edad de dar rendimiento. Uh-huh. Hai de todas as edades, sí, amas de casa, empresarios, etcétera. Hai de todo. Sí. Y pero, esta... sobre todo artistas. Y esta, bueno, aficionados. Todos somos aficionados. Que se non sí. Chega a ser pola directora, me parece a mí que non seríamos capaces de levar adiante. Ay, no. Se non tuvierais madeira, non... De pouco lle valdría a directora nin a naide. Sí, sí, a directora que nos fai poñer en orden e as cousas facela como é debido. No, bueno, que non é nada rígido, eh? Que todos os ointes saiban que esta obra... bueno, como te decidiches a que fora precisamente unha comedia, non? Porque en realidad é unha comedia, non? Sí, é unha comedia. Gustaríame que fora unha comedia incluso un pouco máis lixerita, máis asequible, non? É un tema... moi bonito, moi gallego, moi un tanto duro, non? Mm. Por la tradición e pola mentalidade do protagonista, que é un sacerdote. Sí, pero que... Vamos a falar moito do argumento para que sí. A curiosidade sí. os leve, non? A ver, mm-hmm. nos traes ver a obra de teatro domingo. Pero que é un argumento moi bonito, donde a rigidez deste personaje... pois deixe moito de desear. Uh-huh. E aí está o chiste, non? Pero non vamos a contar nada. Claro, claro. É unha comedia costumbrista. Sí, pero que ademais ten unha lección final, non? Ten unha lección final que se acae por su peso. Que se escoitará, que se escoitará ali. Pero ademais que vamos a reflejar moito máis con unha significación un tanto máis plástica, non? Que se vexe no noso teatro. Ben, que bueno, que aparte de eso, pois o que ten tamén unha presentación pois moi novedosa, non? O feito de que asistan os rapaces, que tamén sí. Quero decir os cativos, que tamén sí, teñen unha participación. Sí, perdón, Julio. Estaba deseando precisamente facer unha obra en que puidera incluir xente joven, uh-huh. Nenos, ¿no? Bueno, estou moi satisfeita, creo que estamos todos porque hemos introducido aí un grupiño que de verdad algún deles é un artista pero de primera. Madeira. Sí, sí, de primera Madeira, exacto. Sí, sí. É que están eles moi contentos, están moi ilusionados. Pois a ver, a pesar dos erros que últimamente a que algúns temos, bueno, vamos pero... a intentar que saia todo o mellor posible, non? Eso é normal, pero creo que ao final todo o mundo vai a dar todo o que poda. O nerviosismo levámolo sempre. Sí, o nerviosismo sí, pero cuanto máis segura vai este aprendizaje, pois ese nerviosismo non vos fará fallar, seguro que non. Bueno, pois eso esperamos, porque además a apuntadora é unha persona competente. Temos unha gran apuntadora, temos un gran equipo. Sí, sí, sí. Sí. Sobre todo que hai... moito cariño entre todos nós, que sí, nos comprendemos moi bien, uh-huh. E que teñen moita ilusión todos, uh-huh. E este é o principal, uns objetivos de facelo pasar ben os que nos rodee, e pasalo nos, ante todo eso tamén, ¿no? Claro. O pases ben tú e os que te rodean, e os que nos veñan a ver. Exactamente. Por eso desde aquí invitamos a todos que se animen pro domingo, O día 30, a 7:30 da tarde, no Patronato Cultural Recreativo de Cornella. Exactamente, eso que queremos, que además es gratuito, para ser la primera vez tenemos la posibilidad de ofrecer yo a todas las personas que se acheguen en gratuito, que vengan con tiempo porque hay pocas entradas, ¿no? Bueno, es que el teatro no se puede admitir más gente del que hay butacas. Claro. Entonces, una vez que se llenen las butacas, pues claro, que se llenen todos los teatros, pues ya está. Sí. No pueden, tengo prohibido totalmente que la gente de pie. Por lo tanto, solicitar las entradas no la Asociación Rosalía de Castro de Cornellá. O allí en la butaca, allí habrá también. La butaca, perdón, una taquilla. En el momento de entrar habrá también allí. O mejor, pero sí. Esperemos que sí. Bueno, pero dependiendo da solicitude que haxe, o mellor pues xa chegan tarde, pero bueno, que desexamos que todos participen de este invento, bueno, chamolle así invento entre comiñas por o feito de que é unha obra que todo mundo vai a disfrutar con ela, posto que nos divertímonos moito intentando pasalo ben, non? Eso esperamos, eu creo que sí. Porque o protagonista pues es un personaje muy especial. Sí, sí, sí. Muy especial que aunque es contemporáneo, ¿no? Pues, o siempre, antes, sigue habiendo de estos personajes, ¿no? Sí. Sobre su actitud, pues, darse cuenta aún de cosas que hay un sin querer profundas reflexiones. Sí, sí, sí. Dentro bueno. De la comedia, ¿no? Sí, sí, por eso se chama comedia, por eso ¿cómo fue ese desecho de mudar? Porque en realidad en otras ocasiones las últimas que te has feito precisamente no eran... Bueno, porque para hacer una obra primero es que una obra donde hacemos es que contar un grupo de gente. El acuerdo a este grupo de gente que puede acceder a él, pues has de buscar una obra, entonces no te imaginas las obras que leemos, ¿eh? Claro. Leemos mucho. Esto fue muy difícil porque el dramaturgo es licenciado en lengua portuguesa. Claro. Entonces era un gallego, aunque él es gallego, claro. Pero era un gallego muy, muy... con unos giros portugueses, pero claro. Muy, muy abundantes. Sí, sí, sí. Resultó muy difícil. ¿Eh? Cuando empecé a leer. Hubo que traducirla, claro. Pero mi marido, pues... armouse de paciencia, diccionarios, de internet, etcétera, etcétera. Sí, bueno, sí. Creo que conseguimos. Esperemos que un verdadero autor, si no las llega a ver, no nos meta una escaramuza. Hay autor que considero que o darle publicidad precisamente a su obra no para pegar. Malo es si a esga esa es capaz de meter los fuciños donde no debe. No creo. No. Esto está bueno. Todo... Bueno, Amelia, pues volvemos entonces a repetir que a toda a xente se achegue precisamente o día 30 a 7 da tarde de Lino, 7 e media, no Patronato Cultural Recreativo de Cornellá. Que... José Jacinto Verdaguer. É unha calle que pasa por delante do Ayuntamiento, en diante para baixo, cerquinha, en frente do Castillo, un pouquinho máis abaixo do Castillo. E poden vir, no autobús 77, no 68, no 95, e tamén no metro. No metro. No tranvía. Si hai moitas formas de facilidade para desplazarse. Bueno, pois agradezo moitísimo, Amelia. Esperemos que todo sexa un éxito por o meu traballo e polos que intentamos levarlo adiante coa túa dirección. Eu creo que sí, porque a magia do teatro, cando te pones a unha obra, tú mismo te das cuenta que salen as cousas a veces que non te imaginas, ¿no? E cando o personaje se mete no seu papel, é increíble tamén o que se consigue. Entonces pensamos que e deseamos e creemos ademais que así vai a ser e que vamos a pasar ben. Muy e que a xente que nos veña a ver pois será capaz de aplaudirnos. Bien. E se non que traiga tomates, pero non creo, non creo. Esperemos que non. Ben, invitámoslos a todos que nos están oído. Moitas gracias. Felicítote por adiantado, desexo que todo sea un éxito, precisamente por o teu traballo que moito tempo e dedicación llevas. É polos artistas, que un deles é isto. Bueno, ¿vale? Un acompañante máis. Moitas gracias. Venga. Amelia, despídete con unha peza de música de Electantropía o noso colaborador, bueno, por Bellón Maceiras, o quinteto de saxo e gaita que nos acompaña aquí hoxe. Moitas gracias. Gracias a ti, a todos los que nos escoitan. Este era 2 más 3 igual a Folk Fusión. Bellón e Maceiras transformanse en quinteto para abordar un proxecto musical mestizo. Hai un tempo que Diego Maceiras e máis eu queríamos traballar este tipo de sons, explica Dani Bellón, o nacemento de Folk Fusión, o seu último traballo. 2 nomes recoñecidos da nosa música tradicional que se reúnen con outros 3 músicos nun quinteto no que a gaita e o acordeón se atopan co contrabaixo, a batería máis a guitarra para dar forma a un álbum no que o noso folk é só un elemento máis. Habaneras, blues e os ritmos do país danse cita nesta obra do Bellón Maceiras Quinteto que está a comezar esta primavera. A súa xira polo país é que promete un bo feixe de chiscadelas ao público. Ben, e deste xeito rematamos o noso programa de hoxe, desexando que pase unha semana extraordinaria e que volten outra vez a vindeira semana a conectar connosco no 104.6 da FM, neste noso programinha de cultura e de música e de comunicación en galego, para todos vostedes sempre en Galicia con todos vostedes, e ata a vindeira semana. Moitas gracias por estar aí. Thank you. tardes.